skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 8 lipca, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 277 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. Jak te dane ocenia Ministerstwo Zdrowia? O tym za chwilę opowie nasza reporterka. Strzały na warszawskim Targówku. Policja musiała użyć broni, by zatrzymać kierowcę, który chciał uniknąć kontroli. Część rosyjskich mediów domaga się od Kremla przejrzystego śledztwa w sprawie zatrzymania byłego dziennikarza Iwana Safronowa. W ciągu ostatniej doby zanotowano w Polsce 277 nowych zakażeń koronawirusem. Jednocześnie, jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, zmarło kolejnych 15 osób, o których stwierdzono COVID-19. Liczba infekcji od początku pandemii zbliża się do 37 tysięcy. Wyzdrowiało dotąd prawie 25 tysięcy osób. Jak resort ocenia te dane, o tym Joanna Stankiewicz. Na 277 nowych przypadków najwięcej, 96 infekcji koronawirusowych, wykryto na Śląsku. Jak powiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, są to głównie rodziny górników. Czyli osoby, które przebywają w kwarantannie, tu nie ma ryzyka dzięki tym środkom, które przedsięwzięliśmy wspólnie z inspekcją sanitarną, że te osoby zaraziły kogokolwiek innego. 37 osób zachorowało na Mazowszu, 32 przypadki potwierdzono w województwie łódzkim, 28 w Małopolsce. Wiceminister Cieszyński dodał, że wczoraj wyzdrowiało ponad 640 osób. Ponad dwa razy więcej osób wyzdrowiało niż zaraziło się koronawirusem, co dobrze ilustruje trend, w którym się znajdujemy już od co najmniej tygodnia, czyli liczba aktywnych przypadków systematycznie spada. W ciągu minionej doby wykonano 20 200 testów w kierunku koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Policjanci użyli broni palnej podczas zdarzenia w komisie samochodowym na warszawskim Targówku. Mężczyzna nie chciał poddać się kontroli, potrącił funkcjonariuszy i staranował bramę komisu, mówi Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej. Kierowca tego samochodu ruszając potrącił dwóch policjantów, następnie uszkodził bramę wjazdową, wyjechał na ulicę i kontynuował swoją ucieczkę. Policjanci odnieśli niegroźne obrażenia, są poobijani, ale ich życiu i zdrowiu nic poważnego nie zagraża. O zdarzeniu poinformowano patrole policji, auto udało się zatrzymać na policyjnej blokadzie w okolicach Wyszkowa. Funkcjonariusze ustalają, dlaczego mężczyzna uciekał. Teraz w tym serwisie przypominamy, pasażerowie wylatujący na wakacje powinni sprawdzić procedury związane z pandemią koronawirusa. Jeśli ich nie dopełnimy, grozić mogą kary lub nawet odmowa wejścia na pokład samolotu. Jak mówi Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, specjalne wytyczne dotyczą podróżujących do popularnych krajów, takich jak Grecja, Hiszpania czy Cypr. Osoby te mają obowiązek najpóźniej 48 godzin przed startem samolotu dokonać rejestracji swojego przybycia na specjalnych, dedykowanych temu stronach internetowych. Znajdują się tam elektroniczne formularze, które z jednej strony pełnią rolę oświadczenia o stanie zdrowia, z drugiej strony są taką nową formą karty lokalizacyjnej. Po zarejestrowaniu na skrzynkę mailową powinniśmy dostać kod, który trzeba okazać na lotnisku. Brak dopełnienia tych formalności w Grecji i Hiszpanii może skutkować karą w wysokości nawet 500 euro. Ale formalności związane ze zdrowiem dotyczą wszystkich pasażerów, dodaje Piotr Adamczyk. Po pierwsze, po zakupie biletu bądź imprezy turystycznej powinniśmy otrzymać na maila oświadczenie o stanie zdrowia pasażera. Ten dokument należy wydrukować, wypełnić, a następnie przekazać obsłudze na stanowisku odprawy biletowo-bagażowej już na lotnisku. Loty cały czas odbywają się w reżimie sanitarnym. Między innymi obowiązkowe są maseczki zarówno na lotniskach, jak i w samolotach. Część rosyjskich mediów ogólnokrajowych domaga się przejrzystego śledztwa w sprawie Iwana Safronowa. Były dziennikarz gazety Komersanta, ostatni doradca w rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos, został oskarżony o zdradę państwa. Grozi mu od 12 do 20 lat łagru. Dzienniki, w których pracował, opublikowały redakcyjne teksty w jego obronie, o czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. W ramach solidarności z zatrzymanym podobnie zachowały się agencje RBK i Meduza oraz magazyny Forbes, Mediazona, The Bell, Projekt i Bumaga. Solidaryzujące się z Safronowem media w redakcyjnych tekstach zwróciły uwagę, że śledztwo musi być przejrzyste i oskarżyciele nie mogą się ukrywać za przepisami o wyłączeniu jawności procesu. Ludziom oskarżonym o zdradę stanu szczególnie trudno jest domagać się uczciwego śledztwa i sprawiedliwego procesu. Śledczy niezbyt chętnie informują adwokatów, a posiedzenia sądu najczęściej są utrudnione.

Jeśli dobrze słyszałam prognozę pogody po serwisie, to ma padać dopiero wieczorem. Ale dlaczego czuję się tak, że musiałam już wypić 3 kawy? Coś ewidentnie zbiera się nad Myśliwiecką 357. Leny na początek, jak zwykle. Tydzień bez Lenego tygodniem straconym, ale przyszły rok okaże się stracony, ponieważ Leny Krawic nie wyruszy w europejską trasę i tym samym koncert w Gliwicach zostaje ostatecznie odwołany i to jest fatalna wiadomość na początek tonacji. If You Can't Say No, ten utwór pojawił się na epce i to jest krótsza wersja tego utworu, bo wersja albumowa z płyty Five ma ponad 5 minut. Co dziś męskie głosy, tak ułożyła się ta playlista, sama się ułożyła i tak szło i po prostu wyszło, że dzisiaj usłyszymy wyłącznie męskie głosy, ale za to jakie będzie Elton i będzie Milo, który za chwilę, a ja niezależnie od tego jak państwo spędzają tę najbliższą godzinę i gdziekolwiek państwo są, życzę państwu, żebyście spędzili dobrze ten czas z muzyką, którą na dziś przygotowałam. Another Day i płyta Over the Woods, Milo. Maciek chyba szykuje nowości. Mamy nadzieję, że jesienią usłyszymy nowe utwory. Maciek Milewski, czyli Milo. A przed nami Michael Kiwanuka.

there's no cure, no sedating. All this pain we're generating, this prolonged, insane, grotesque thing that we wrongly have been naming love. Honey, this ain't love, no. Pretty soon I will be feeding on the taps your little feet in. Silver boots make when I'm fleeing town, and I can't get around to being not surprised by memories speeding on the road on which we're bleeding low. Honey, this ain't love. I want you to hold me perpendicularly. It's raining cats and dogs and lightning strikes my heart and sheds some light on to the fact that it ain't so frightening how there hasn't been your pretty side in so much time. My teeth are widening from the blood we shed while fighting love. Honey, this ain't love. Witając się z Państwem, zapowiadałam niezwykłe męskie głosy i to jest właśnie taki głos, jedyny w swoim rodzaju, Asafa Widen i jego nowy singiel. aleksandra.budka@polskieradio.pl. Zachęcam do kontaktu jak zwykle. Są już z nami pan Bartosz, pan Paweł, pan Stefan. Zachęcam do pisania przez całą dobę. Czytam. Nie zawsze odpisuję albo odpisuję z opóźnieniem, ale czytam wszystkie maile od Państwa. Kolejny głos. Wstyd się przyznać, ale to spore zaskoczenie dla mnie. Thought I was good on my own, I was alright. Thought I was grown and the strangers I'd known, they were alright. Thought that I knew everything, never wrong, I was alright. Oh, I was good on my own, I was alright. Oh, I lived a whole life thinking I knew how my heart could handle love. Love I thought I knew. Everything before us was stretching. So it could be big enough to be for two. Never understood why people always say love chooses you. Now I do. Now I do. Now I do, now I do. This is the road, we can see where it goes together. You are my home and I know I can stay forever. Oh, I lived a whole life thinking I knew how my heart could handle love, love I thought I knew. Everything before us was stretching out my heart just so it could be big enough to be for two. Never understood why people always say love chooses you. Now I do, now I do. Didn't ever think that I could ever say I promise you. And now I do, now I do, now I do. Used to be a time when I thought that I had nothing to lose, but now I do, now I do. Never understood why people always say love chooses you. Now I do, now I do, now I do, now I do. Didn't ever think that I could ever say I promise you. Now I do, now I do, now I do, I do, now I do, I do. Tego artystę przedstawił mi Mariusz Owczarek, pytając całkiem niedawno, czy słyszałam naszą ostatnią premierę, piosenkę My Way, Alo Blacka. Odparłam, że nie, bo gdzieś ta premiera mi umknęła, jak i zresztą sam artysta, wstyd się przyznać, bo to fantastyczny głos i fantastyczny artysta. Muszę nadrobić potężną dyskografię, bo to już chyba 6. album wychodzi całkiem niedługo, Alo Black. Wstyd się przyznać, bo umknęło mi, bo gdzieś przepadło mi kilka lat w amerykańskiej kulturze, kiedy skupiałam się na muzyce polskiej, a wtedy to właśnie Alo Black święcił triumfy. Co dziwne, bo że go nie znałam, bo jest autorem tego przeboju.

Express. All steamer whistles heading west, picking up my pain from door to door. Chips my heart again. The ground, it cracks beneath my skin. I crumble into pieces on the ground. I used to be the man express, all steam and whistles heading west, picking up my pain from door to door, riding on the storyline. Furnace burning over top. But this train don't stop. This train don't stop. This train don't stop there anymore. Tak, tak, Justin Timberlake wcielił się w postać Eltona Johna w tym teledysku, zatem Taron Egerton wcale nie był pierwszy jako Sir Elton. Teledysk do This Train Don't Stop There Anymore wyreżyserował sam David LaChapelle, czyli artysta, fotografik, taka bardzo kontrowersyjna i bardzo barwna postać w amerykańskiej sztuce współczesnej. Zresztą Elton miał ogromne szczęście i do teledysków, i do aktorów. W kolejnym klipie z tej samej płyty, z płyty Songs from the West Coast, to płyta z 2001 roku, główną i jedyną postacią jest Robert Downey Jr. Impossible. A man like me, so irresponsible. A man like me is dead in places. Other men feel liberated. And I can't love, shop full of holes. Feel nothing, I just feel cold. Don't feel nothing, just old scars. Toughening up around my heart. But I want love, just a different kind. I want love, won't break me down, won't break me up. I want love. Nagrano 16 ujęć i użyto ostatniego. Podobno Robert Downey Jr. był na tym ostatnim najbardziej zrelaksowany. I Want Love i Elton John, a teraz duet Bob Dylan i Jack Savoretti. Panowie napisali ten utwór właśnie w duecie. I'd like to find out what places she's been, what's behind her locked door. Or better yet, know if I'm out or I'm in, if her elevator still runs to the top floor. Perhaps she would say she was a student of hope, and not dangling from the air of a disintegrating rope. But I don't wish to spark off her outraged imagination. I don't wish to get into any double-edged conversation. It's a touchy situation. But I'm now afraid to ask. I'll discover what lies there beneath the dark mask. Perhaps she would say that I'm just deathly afraid to see her make the same mistake that I made. It might lead to such sweet revelation. She knows I hate meaningless conversation. It's a touchy situation. Oh, oh, oh, yes. It's a touchy situation. If I could only break the code of her fears, I could expose the secrets to the river of her tears. Rattle her senses till she's pouring for her tears. Oh, hey, before she could exercise Bob Dylan, Jack Savoretti i Katarzyna First-Wojtkowska i Ola Budka i Leski na koniec, a po 16 Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dziś, to była Tonacja Trójki. Do usłyszenia, dobrego dnia.